Türkiye'de askerlik yapmak hiç şüphesiz ki haram olan bir şeydir. Bu birinci, niçin? Birinci olarak sizin bildiğiniz kadarıyla bayrağa yemin etme, vatana yemin etme bizim dilimizde yoktur. İkinci olarak da sakal kesme, bu bizim dilimizde yoktur. Peygamberler elhamdülillah cihat yaptı, bu sakalları vardı. Üçüncü olarak kafirlere benzeme, bu bizim dilimizde yoktur. Dördüncü olarak da sizin bildiğiniz kadarıyla daha henüz yani çok kanunları, Türkiye'nin çok kanunları laik. O kanunlar altında daha kötü işler var diyoruz. O kanunlar altında daha kötü işler var. Onun için ama Allah'ın izin verirse biiznillahü teala düzülüyor şimdi. Daha çok İslam'a giriyor. Allah'ın izniyle. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Şimdilik diyoruz ki caiz değil. Türkiye'de askerliği yapmak kim kaçarsa kaçsın.